Merhaba herkes, Açık Radyo 94.9 burası ve aynı zamanda da AçıkRadyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Ve onun Açık Gazetesi, haftanın son Açık Gazetesi Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artuç'tan oluşan ekiple birliktesiniz her zamanki gibi. Günaydın. Günaydın. Paul Revere and the Raiders grubundan Hungry adlı parçayla giriş yaptık bu programın girişini. Paul Revere, gruba da adını veren Paul Revere 7 Ocak 1938'de doğmuştu. Yani bugün 1938'de bugün onun için çaldığımız bir parçayla açılışımızı yaptık. Evet, tarihte neler olmuşa da bakınca Epifani yortusu kutlanmış bu arada. Onu da verelim. Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü. Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlanmış. Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne gelen Hristiyan vatandaşlar Patrikhane bahçesindeki Ayayorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayine katılıp mum yakıp dua etmişler. 4 saat süren ayinde ilahiler okunmuş. Önemli bir gün. İyi. Kazandan çıkarmak zorunda hissetmemişler kendilerini yani. Evet. Genellikle kilise avlusuna falan kapanıp kazandan çıkartmak zorunda hissedebiliyor idiler. Özellikle son 20. yüzyılın cilveleri diyelim. Hatta Saatli Marif takviminde geleneğin parçası olarak kazanlar anlatılır idi falan filan. Hatırlatma babında. Evet ya, yani aralarında bir kadının da bulunduğu 14 kişi denize atlamış. Patrick Bartolomeos atıyor. Haçı denize öğlen ezanı bittikten sonra atıyor. Su üstündeki haça ilk ulaşan Yunan Dimitris Kuzunis olmuş. Eline aldığı haçı önce kendisi öpmüş, daha sonra da arkadaşlarını öptürmüş. Bartolomeos da Kuzunis'e ucunda haç bulunan altın kolye hediye etmiş. Barış, kardeşlik ve sevgi mesajları verilmiş. Sık sık Türkiye'ye geliyormuş ticari faaliyetleri nedeniyle. Ayrıca da trafik bir süre aksamış kalabalık nedeniyle. Ayin ve haç çıkarma töreni sırasında. Dolayısıyla bir değişiklik var, senin de işaret ettiğin gibi. Bunu olumlu bir değişiklik olarak nitelemeliyiz herhalde. Bir de yıl dönümlerine bakarken ırkçılığa, ayrımcılığa ve nefret suçlarına karşı ajanda çıkarttı bu sene Metis. Bu seneki ajandasının teması ve bir şeyi hatırlatıyor. Bugün Eskişehir'deki Osman Gazi Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Genel Başkanı Niyazi Çapa, Filistin'e saldıran İsrail'le Ermenilerden özür dileme kampanyasına girişenleri kınadıklarını açıklamıştı basın toplantısında. Bu haberi geçen sene bol bol evet, yapma fırsatımız olmuştu. Ve eline de bu kapıdan Yahudiler ve Ermeniler giremez, köpeklere giriş serbesttir yazılı döviz almıştı 2009. Yani iki sene mi olmuş? Galiba. Evet. İki sene. Evet. Böyle de hoş bir yıl dönümü var. Onu da söyleyelim. Sonra diğer haberlerimize de bakalım. Amerika Birleşik Devletleri yeni strateji gereği 1400 daha deniz piyadesini Afganistan'a gönderiyormuş. Hadi hayırlısı bu sefer artık kurtarılıyor Afganistan. Bak gene böyle çok mücehhez Amerikan askerlerinin fotoğraflarıyla. Ben bu haberlerdeki kullanılan fotoğrafları da çok beğendiğimi son zamanlarda fark ettim. Fotoğrafçılık gelişiyor. Evet, dijital özellikle. Böyle askerlik de gelişiyor. Evet. Son derece boyunlarından asılı böyle fişeklikler, mükemmel botlarıyla. Her tarafı tepeden tırnağa müsellah askerler geliyormuş. Savunma Bakanlığı'na göre takviye birliği geliyormuş. İlkbahara kadar Afganistan'da konuşlandırılmış olacak. Afganlar çok sevinecek herhalde bundan. Wall Street Journal haberi bu. Taliban'la çatışmaların yoğun olduğu bölgelerde görev yapacakmış. Önemli kazanım da sağlandığını söylemiş Obama geçen sene. Geçen ay yaptığı konuşmada daha doğrusu ve 2014'e kadar Afgan polis ve ordusuna devredileceğini de söylemiş. Bu da her şeyin yolunda olduğunu gösteren bir başka şey, sevindirici husus. Haiti de yalnız çok iyi değil. Onun da birinci yılı 1 milyon insan, yeni bir rapor yayınlanmış Haiti'deki korkunç depremden sonra bir yıl geçti. Hem hükümet çalışmamış hem koordinasyon, yardım kuruluşları arasında koordinasyon sağlanamamış yardım verenler arasında ve ülke bir yıl, yaklaşık bir yıl sonra korkunç büyüklükteki depremden tamamen şeyler içinde kalıyorlarmış. Yani yıkıntılar arasında yaşıyorlar. 1 milyon insan tentelerde, çadırlarda ve İşte branda bezleriyle ve Port-au-Prince'de başkentte bir yıllık bir kararsızlığı kesinlikle belirtiyorlar. Bütün o eski ve yeni Amerikan Cumhurbaşkanları, liderler, sınır tanımayan doktorlar filan ortalıkta dolaşıyorlardı. Miami'den de birkaç saat mesafede uzakta Amerika'nın burnunun dibi. Tamamen %5'i toplanmış şeyin biliyor musun? %95'i enkazın duruyormuş yıkıntıların. Yani. Halbuki şey yapacağız demiş, tamamen imar edeceğiz, gözlerinize inanamayacaksınız demişlerdi eski başkanlardan Bush, Clinton. Bütün yakışıklılıklarıyla gelip inmişler doğru da hatırlayacaksın. Selamlar vererek filan. Öyle olmamış. Ve zaten başkanlık seçiminin İkinci turuna da gidilemiyormuş Şubat'a kadar. Haiti'de liderlik durumu da belli değilmiş. Bir tek belli olan şey var. Bir de kolera salgını çok yaygınlaşıyor. Ama sebebinin de araştırmak üzere komisyon kurulmuş. Ban Ki-moon koleramız. Güzel. İşte mesele. Sebebini biliyoruz ama. Yani çünkü Ban Ki-moon'un da bildiğini biliyorum. Nereden biliyorsun dersen. Bu yıl sonu programını hazırlarken Ban Ki-moon'un bir sözüne rastladım. Haiti'de bütün bu felaket durumları olup üzerinden yaklaşık 2 hafta geçtikten sonra söylemiş. Çok ciddi kolera tehdidi var. Acilen yardım etmek gerekiyor. Burada sanitasyonla ilgili çok ciddi sıkıntılar var diyordu Ban Ki-moon. Yani araştırma ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Biliyor. Nepalli askerler vardı hani. Tamam, Nepalli askerlerle ilgili sorun çözüldü. Onlar tek tek dezenfekte edildiler. Hiçbirinin hastalık taşımadığı ortaya çıkmıştı zaten. Zaten hastalıkla ilgili değildi ki durum. Durum baya baya toplumsal bir hezeyandı. Ardından çünkü vudu büyücülerini sokak ortasına yaktı. Aynı insanlar. Aynı sebeple. Bir şey arıyorlardı. Yani aslında ben kara kaplı kitabı açalım. Aynaya bakalım, biz de vudu yapalım. Eduardo Galeano ne diyor? Aynalar kitabında, Sel Yayıncılık'tan çıktı Türkçesi, Süleyman Doğru. Herhangi bir ansiklopediyi aç, köleliği ilk kaldıran ülkenin hangisi olduğuna bak diyor. Ansiklopedinin vereceği yanıt bellidir: İngiltere. Fransız devrimi de sömürgelerdeki kölelere özgürlük verdiği de bir gerçektir. Ölümsüz diye adlandırılan özgürleşme kararı bir süre sonra Napolyon Bonaparte tarafından katledilerek öldürülmüştür diyor karar. İlk özgür ülke ise gerçek anlamda özgür ülke Haiti olmuştur. Köleliği İngiltere'den 3 yıl önce yeni kazandığı bağımsızlığı kutlarken ve unutulmuş yerli ismini tekrar elde ederken şenlik ateşlerinin güneşinin aydınlattığı bir gecede kaldırmıştır diyor. Hala onu ödüyor. 1804'te bu iş onun bedelini ödüyor. Dünyanın ilk özgür ülkesi olmasının ve ilk demokrasisi aslında, demokratik cumhuriyeti Haiti. Ama ne yazık ki Amerika'ya biraz fazla yakın. Büyük güçleri Avrupalılara filan da fazla yakın. Şeyin özgürlük kahramanlarından biri de Toussaint. Anası babası köle olduğu için o da köle olarak doğmuştu. Raşitik ve çirkinmiş. Çocukluğu atlarla ve bitkilerle konuşarak geçmiş. Ama sonra savaşın gerekleri onu bulduğu noktaya taşıyana kadar bir sineği bile öldürmemiştir. Artık ona Toussaint Louverture derler. Çünkü düşman savunmasını kılıç darbeleriyle açıyor. 1803'te Fransız ordusu bozgunun eşiğine gelmiş. Napolyon'un kaini General Leclerc ona teklifte bulunmuş. Oturup konuşalım demiş. Toussaint teklifi kabul etmiş. O zaman ondan sonra ne olmuş? Yakalayıp zincire vurup gemiye bindirmişler. Tutsak olarak kapatıldı. Fransa'nın en soğuk kalesinde soğuktan ölmüş. Toussaint Louverture. Böyle bir tarihimiz var. Eduardo Galeano'dan da okuduk. Haiti'nin durumu da bu. Ne yapalım? Böyle işte işler. Fil dişi kıyısında da siyasi kriz baş göstermiş durumda. Alassane Ouattara seçimin sonucunu kabul etmiyor ve makamından ayrılmıyor olduğu söylenen Laurent Gbagbo'nun diyalog önerisini reddetmiş. ECOWAS örgütü tarafından yapılan öneriyi kabul etmişti ama öyle olmuyor. Şimdi bu durumda ne olacağını kimse bilmiyor. Fakat Gbagbo Britanya ve Kanada temsilcilerini kovmuş. Ouattara da kuvvet kullanarak gönderebilirsiniz demiş Gbagbo'yu. Çünkü seçimleri kazandığımı bütün dünya kabul ediyor. Ve ECOWAS da bunu yapabilir rahatlıkla diye ama o kadar rahat olup olmayacağını bilmiyoruz. Bu nedir bu fil dişi kıyısındaki durum dersen orada, o zaman da gene bir açık. Ben Kanada'nın şeyin pozisyonunu anlayamadım. Fil dişi kıyısında görev yapan büyükelçilerinin sınır dışı edilmesini kabul etmediklerini açıklamışlar. Vallahi öyle yazıyor. Kanada Dışişleri Bakanı Lawrence Cannon demiş ki ya biliyorsunuz Kanada hükümeti Gbagbo'yu tanımıyor. Dolayısıyla Gbagbo'nun aldığı karar geçersizdir ve kesinlikle dikkate alınması gerekmez diyor. Yani orada bir pat durumu var şimdilik. Nasıl çözüleceği bilinmiyor. Yalnız bu pat durumundan ve çıkacak herhangi bir durumdan sadece yoksulların ve sıradan halkın, çocukların filan telef olacağının garantisini verebilirim. Senin aksi bir görüşün var mı? Sanmıyorum. Maalesef yok. Gene Kara Kaplı kitabı açalım. Bu sefer de açık kitabı. Bakalım. Cüneyt Ayral Abican maddesini yazmıştı. Şey demiş. Abican'a gitmeye karar verirseniz önce çok iyi bir araştırma yapmakta ve ülkedeki son siyasal durumu öğrenip öyle hareket etmekte fayda var diye bir faydalı uyarı var. Afrika seyahatleri insanın dünya görüşünü değiştiren seyahatlerdendir diyor. İnsanlara daha farklı bakmayı öğreten seyahatlerdendir. Ve şöyle bir anekdot anlatıyor bir bak. Şehrin en büyük pazar yerinde Abidjan'da Trècheville pazarındaki kıpkırmızı domateslerin resmini çekeceğim sırada gözlerime takılan çocuğun bakışlarını unutamam demiş. Ve resmini çektiğim için bahşiş isteyen annesi onun resimlerini çok çek. Ne kadar yaşar bilmiyorum diyordu. Pazar yerini dolaşıp dönerken az önce resimlerini çektiğim çocuğun birdenbire ölmüş olduğunu görmek unutamadığım Afrika travmalarından bir tanesidir diye yazmış. Aynı saatte oluyor bütün bu olay. Bu da Kara Kaplı açık kitaptan bir belirtiydi. Çok iyi bir açılış gene yapamadık yahu. Beceremedik. Ne gibi? Neşeli haberler vermeyi başaramadık. Gene. En azından öyle bir vaadimiz de yoktu zaten. Yoktu, evet. Yani mal bu durumundan devam etmek gerekiyor herhalde. Evet, Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 35 kişi ölmüş. Sel vaziyetleri var, onu da belirtelim hemen. Associated Press haberi bu. Noel'den beri etkili imiş. 30 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmışlar. Diğer taraflardakileri, Avustralya'yı falan bilmiyorum, takip edemedim. Bu son haber elimizdeki. Minas Gerais eyaletinde oluyor. Öte yandan fiyatlardaki artış yüzünden gıda isyanları yaşanabilir diye bir uyarı vardı ya, Guardian'dan bayağı geldi. Küresel gıda fiyatları indeksinin ilk kez derlendiği 90'dan bu yana en yüksek noktaya ulaştığını başlığına da taşımıştı. Şimdi bunun sonuçları mesela Cezayir'de görülmeye başlanmış. Cezayirliler artan yiyecek fiyatlarını protesto için un, şeker ve zeytinyağı gibi temel gıda maddelerine zam yapılmasını protesto için Babil Quid semtinde, başkent Cezayir'in, akşam ve sabah protesto gösterilerinde halkla güvenlik kuvvetleri arasında çatışma çıkmış. Göstericiler taş atıyor, güvenlik kuvvetleri de göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmiş. Bu da böyle bir haber. Tunus'ta da avukatlar greve gitmişler çünkü sürekli olarak güvenlik güçleri bir protesto hareketine katılan her şeyi kesin olarak sopayla, coplarla ve göz yaşartıcı gazlarla dağıttıkları için artık bu kadarı yeter demişler. Fakat çok ilginç, Reuters'dan, bu da El Cezire haberi, Tunus'ta 8 bin avukat varmış ve %95'i katılmış greve. O zaman bu avukatların dağıtılabileceğini düşünmüyorum ben. Sen aynı kanaatte misin? %95'i katılıyorsa ya hepsini dağıtabilirler, ya hapse atar, döver. Ya da öldürürsün ya da istediklerini de biraz da dikkate almak zorunda kalabilirsin. Hı hı. Öğrenciler, çeşitli meslek erbabı ve gençler bayağı işsizlik ve özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı çok. Başkan Zeynel Abidin Ben Ali'nin 23 yıllık iktidarına biraz karşı çıkmışlar. Hı hı. 23 yıldır orada. Ya bu Tunus'ta Mısır'dan ders almıyor galiba. Ne ayağa kalkıyorsun işte. Yerine oğlu da gelecektir herhalde. Büyük ihtimalle. Ayrıca ne önemi var? Yani biri gider, biri gelir, biri diğerini aratır falan. Sonra alışılır, her şey yoluna girer. Türkiye'de de 13 milyona yaklaşan bir yoksul ordusu haberi var ki günün en önemli haberlerinden biri herhalde. NTV, MSNBC'den. Hı hı. Yani Türkiye'de şu anda işte 12.7 milyona çıkmış durumda yoksul sayısı. 2009 yılında çok farklı değilmiş. Ama artmış 2009'da. Artmış gibi. Evet. Yani %1 kadar artmış. İşte her sene %1 olursa hafif bir göbek bölgesinde genişleme olarak yansıyabilir hayatımıza. Türkiye'deki fertlerin yaklaşık 1/48'i, yani 339 bin kişiden bahsediyoruz. Gıda harcamaları içeren açlık sınırını, yani bildiğin aç, evet, demenin çok şık bir yolu. Yani hiçbir şey yiyemiyor. 339 bin kişi devletin istatistiğine göre hiçbir şey yiyemiyor. %18.8'i, yani 12 milyon 751 bin kişi gıda ve gıda dışı harcamaları içeren yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yani bazı gıdaları alabiliyor, durumuna şükretsin, simidi var. Arada yanına peynir de kesebiliyor. Daha ne dediğimiz insan sayısı 12 milyon 751 bin kişi. Böyle. İşte yani gayet hızlı bir şekilde yükseliyor. Ayrıca en çabuk hızlanan da bunlar olmuş. Yani gıda ve gıda dışı harcamaları içeren yoksulluk sınırı içinde yaşayanlar, ya yani altında yaşayanlar. Çok yüksek bir oran aslında. %17.11'miş geçen sene. Bu sene %18.8'e çıkmış. Yani ciddi bir yükselişten de bahsediyoruz. Yani para elimizdeki bir miktar ve bir miktar daha tek elde toplanmaya devam ediyor. Ya da birkaç elde diyelim. Durum da çok farklı değil. 2008'de kırsalda mesela 34.62'ymiş yoksulluk oranı. 2009'da 38.69'a yükselmiş. %4'ten fazla artış var. Kentsel yerlerde yaşayanların yoksulluk oranı ise bir miktar düşmüş. 9.38'den 8.86'ya. Yani kırsalda olanların gittikçe ve jet hızıyla soyulduklarını bile söylemek mümkün. Çünkü 2008'den 2009'a %4'lük, %5'lik bir artış var yoksul sayısında. Böyle eğitim durumu yükseldikçe yoksul olma riski azalıyormuş. Bu bir risk ve hastalık sanki genetik olarak taşıdığınız. Eğitim durumunuzun yükselmesi için yine ailenizin yoksul olmaması gerekiyor. Böyle devam eden işte bir kast sistemi içinde hızlı, emin adımlarla yürüyormuşuz. Önümüz açıkmış denilebilir herhalde. İyi. Çok endişe verici aslında bunun sonuçları sonradan daha derinlemesine hissedilecek. O zaman bazı toplumsal kopukluklara, şiddet olaylarına yol açmasından da korkulabilir tabii. Bu arada sevgili en sevdiğimiz devlet ve siyaset insanlarından, adamlarından biri olan Lieberman'dan da hoş bir açıklama gelmiş İsrail Dışişleri Bakanı'ndan. Biz Türkiye'nin durmadan yumruk atacağı bir kum torbası olmayacağız demiş. Değiliz demiş. Değiller, doğru. Jerusalem Post gazetesi. Bu niye demiş? Ne demek istiyor yani? Ankara'yı suçlamış. İsrail karşıtı duyguları kışkırtıyor. Yabancı parmağı var demiş yani. Doğrudur. Türkiye'deki son gelişmeleri de izlemiş. Kendisine İran'daki İslam devrimi öncesi ortamı hatırlattığını. O ortamı nereden biliyormuş, ayıptır sorması. Yani Lieberman çünkü bildiğim kadarıyla tarihçi de değil, İranlı da değil. Yani böyle hani oturup... Devlet adamı ya o. Ha evet. Doğru. Bar fedailiği sırasında bu Erdoğan'ın sürekli okuyordu. Barın kapısında. Güzel. Yani Ankara'nın iç politikası yüzünden çok daha önceden buna karar verdi. Mavi Marmara baskınıyla filan ilgisi yok demiş. Vatanımız İsrail Partisi'nin lideri. Hüsamettin Cindoruk'ta Vatanımız Türkiye diye bir parti kurmayı düşünüyormuş, biliyor musun? Güzel. Tutar mıymış? Belli olmaz. Parti İsrail hükümetinde, yani Vatanımız İsrail Partisi, Başbakan Netanyahu'nun Likud Partisi'nden sonraki ikinci büyük koalisyon ortağı. Bu arada Birleşmiş Milletler'de İsrail karşıtı karar da çıkıyor galiba. İlk taslak metin güvenlik konseyi üyelerine geçen ay sunulmuş. Kısa zamanda İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim yerleri inşaatını kınayan bir karar çıkarılacakmış. Ama metinde İsrail'e karşı ambargo uygulanması istenmiyor. Tarafların barış yolunda görüşmeleri sürdürmesi isteniyormuş. Bu arada Wikileaks'ten şahane belgeler çıkmaya devam ediyor. Bunu çok sevdim ben. Hiç yakıştıramadım ama. İsrail görevlilerine rüşvet vermeden Gazze'ye mal sokmak imkansızmış. Amerikalı diplomatların kriptolarından çıkıyor. Bunlar şu sırada Aftenpost'tan da çıkmaya başladı. Yeni bir haber aslında, çünkü raporlar neye göre sokulduğunu bulamıyorlardı. Keyfi bir gün meyveleri sokabiliyordunuz, öbür gün hiçbir şey sokamıyordunuz. Evet, biz de falan. Bunu doğru, haklısın, biz de yorumlayamıyoruz. Bu yeni bir şey eğer doğruysa. Doğru doğru, hiç yalanlanacak tarafı yok. Bunlar tamamen belli, sayısı, şifresi falan belli. Yok yok belli. Ben belgenin gerçekliğinden şüphe duymuyorum da her belgenin gerçek olduğuna dair bir şüphem var. Şöyle söyleyeyim, gizli yazışmalarda bak, bütün merakını giderecek netlikte Aftenpost'tan da çıkan Wikileaks sızdırma belgesi, Karni geçiş noktasındaki İsrailli yetkililer Amerikan firmalarından rüşvet istiyorlarmış. Hangi firmalar olduğunu da söyleyeceğim şimdi. Amerikalı iş insanlarının mallarını Gazze'ye geçirebilmek için yüklü miktarda rüşvet istendiğini bildirmiş Tel Aviv Büyükelçiliğinden gönderilen diplomatik telgrafta, kriptoda. Diyor ki iş adamları, aylarca sınırda tutulan malların bozulmadan Gazze'ye girebilmesi için İsrailli görevlilerin normal işlem ücretlerinden ne kadar daha fazla biliyor musun? 75 kat daha fazla para istiyorlarmış. Özel komisyon. Hangi iş şirketler var? Birkaç isim vereyim mi? Coca-Cola, Caterpillar, Philip Morris, Hewlett Packard bilgisayar ve Motorola cep telefonu filan. Ya mesela Coca-Cola dağıtıcısı kamyon başına 3.300 dolar rüşvet istendi. Böyle şey olur mu demiş. Kamyon başına 3.300 dolar hakikaten bir kamyonda kaç Coca-Cola olabilir ki? Kârı ne bu işin yani? Evet yani haklı tabii. Fahiş bir fiyat bence. Yani ya bu askerlere zaten genellikle rüşvetle ilgili sıkıntı şu, devlet dediğimiz şey zaten çeşitli adlar altında bir paralar alıyor bizden işte. Makbuz veriyor bazen, bazen vermiyor. Bilmem ne harcı diyor, bilmem ne ödentisi diyor. Çeşitli isimleri oluyor. Bunu da bir tarifeye bağlamak lazım. Buradan çıkan şey bu. Keyfiyette saçmalama çıkıyor ortaya çünkü. Yani bu kadar özel komisyon olmaz. Ben sorayım hemen. Sen Coca-Cola'yı mı tutuyorsun? Bu durumda Coca-Cola'yı tutuyorum. Evet, ben de. Daha az ezen ve daha fazla ezilen konumda şu saniye. Evet. Şu saniyede o zaman demek gereken herhalde 3.300 rüşvet çok, 2.000, 1.500 bilmiyorum kar oranına göre bakmak lazım. Ama lütfen yani. Yani bu ne ya böyle lütfen. Kamyon başına 3.300 insaf yahu. Adam mı soyuyorsunuz? Neden? Peki neden bu mallar giremiyor abluka? Çünkü Hamas seçim kazandığı için. Hamas düşse mallar da girecek zaten. Evet tabii, o zaman ne komisyon problemi kalacak ne bir şey. Bu arada İsrailli diplomatların grevi sonuçlandı mı? Hayır, para öyle bir haber görmedim. Vardı. Yok. Yani görmedim. Daha hala. Galiba hala grevdeler, evet. Yani zaten Medvedev'in falan. Medvedev hala giremiyor mu oraya? Şimdi girmiyor. Çünkü girse hani taksiye binip gezinmesi falan gerekecek. Otostopla gitmesi falan gerekecek. Vardır canım cebinde parası. Adamı şimdi ufak göstermeyelim lütfen. Korumaları vardı. Bir de ayrıca Lieberman tabii şey ya. Koruma sağlar hemen. En iyi bildiği iş o zaten. Hı? Lieberman. Evet. Ya bunlar kolay şeyler. Güvenliğinizi ben tayin ederim. Sayın Medvedev der mesela. Zaten Rusya'dan geldi. Rusça'da konuşuyorlar. Hı-hı. Ben çözdüm meseleyi gördüğün gibi. Diplomat krizini çözdüm ben. Çözdün de işte tek gelen o değilmiş. Başka gelen giden de oluyormuş arada. Hepsine ben mi gideceğim diye aksileniyormuş Lieberman'da falan, böyle sorunlar var ayrıca. Evet doğru. Bu arada İsrailli milletvekilleri şeyden çok şikayetçiymiş. İsrail hükümeti insan hakları örgütlerinden adam akıllı şikayetçi. Haklı. Yani biz Türkiye'den bence çok iyi biliriz bize 90'larda neler çektirdiğini bu insan hakları örgütlerinin ve ne yapsak kurtulamadığımız onlardan. Hatırlıyoruz gayet iyi. Evet, yani İsrail'in de başında aynı dert varmış. Aynı sebeplerle tabii. Onların da işte ne üdüğü belirsiz bir terörist halkı var İsrail'in. Ve bu ne üdüğü belirsiz terörist halk gerçekten sürekli ve sürekli olarak devletin âli menfaatlerine zarar verdiği gibi ülkenin yaşanılır bölünmezliğinde parça pinçik etmekte. Ve bir insan hakları örgütleri var. Onlarsa devletin hem mağdur olmasına rağmen elini zayıflatmakta hem de üstüne üstlük teröristlere destek vermekte. Yani bu hikaye bildiğimiz bir hikaye bizim. Jonathan Cook olağanüstü bir uzun etraflı bir yazı yazdı. Serbest gazeteci olarak yıllardır İsrail'de çalışıyor, Filistin'de. Muazzam baskı uyguladığını anlatıyor. Ve yabancı medyanın da, yani yabancı dediğim İngiliz gazetelerinin, Guardian'ın filan da tamamen buna uyduğunu ve İsrail yanlısı yayınlar ya bütün yazılarının makaslandığını anlatıyor. Nasıl çıkartılamadığını ve asıl diyor sonradan da bunu yazmıştı işte. İsrail'de yeni hedef kesinlikle insan hakları örgütleridir. Onlarla uğraşacaklar diyordu. Bıtselem başta olmak üzere pek çoğunu. Çünkü onlar büyük tahribat yaratıyor, hükümet etmesini zorlaştırıyor diyordu İsrail hükümetlerinin. Dediği doğruymuş demek ki. Daha yeni okumuştum, hatta bitiremedim yazıyı. İsrailli milletvekilleri de ne oluyoruz demişler bazıları. İnsan hakları örgütlerinin edindikleri yabancı mali yardım ve fonlara ilişkin resmi soruşturma açılsın. Bunlar yabancı kaynaklardan para alıyorlar. Yabancı parmak demişler. Peki tasarı, yasa teklifi tasarısı kimden çıkmış? Kim? Hangi parti? Cumhuriyetçi Parti. Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın evimiz İsrail Partisi. Tamam, Cumhuriyetçi Parti. Evet, doğru. Haklısın. Amerika'daki mütekabiliyet durumu var böyle. Fakat kızmış İşçi Partili milletvekili Yitzhak Herzog da İsrail McCarthy dönemini anımsatan her tür öneriyi reddetmişlerdir. Yani Komünist Partisi karşıtı politikaları ve kuşkucu eğilimleriyle hatırlanacaktır 1940'larda. Bütün Hollywood'da dahil ne kadar yazar, çizer, entelektüel varsa mahvettikleri bir dönem. Lieberman'a benzetmiş nedense. Evet, böyle bir şey. Sonra burayı şimdi ara verelim. Yeni medya yasasında değişiklikler falan var. Hem Türkiye'de hem Macaristan'da medyada yabancı payı %50'ye çıkıyor Türkiye'de. Ciner grubu dergilerinin bir kısmını kapattı. Küçülmeye gidiyor. Daha doğrusu bütün dergilerini mi kapattı? Yok. Galiba hepsini kapattı. Newsweek Türkiye. Newsweek kapandı. 4 dergi daha. Türkiye'de Rütük'le ilgili de bir yasa tasarısının birinci bölümü kabul edilmiş. Erdoğan'a yayın yasağı yetkisi verildiğini söylüyor Radikal Gazetesi. Ayrıntılarını birazdan bakarız onun da. Bir sürü değişiklik var. Büyük kısmı aslında beklediğimiz derken hasretle beklediğimiz anlamda değil ama senelerdir konuşa konuşa örseledikleri konular. Konuşuruz. Konuşuruz, evet. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo devam ediyoruz. Açık Gazete'ye saat 8.39 ve demin sözünü ettiğimiz şeylerden biraz bahsedelim. Yeni medya durumlarından. Bir kere öncelikle şeyi söyleyeyim, medyadaki yabancı payını %50'ye çıkaran düzenleme dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş. Radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkındaki kanun tasarısı dün görüşmelere başlandı. Ve yayın kuruluşlarındaki yabancı sermaye payının %25'ten %50'ye yükseltilmesini öngören maddesi de kabul edilmiş. Burada tabii önemli olan yabancı olması, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların da medyadan pay alıyor olması değil. Ya da aslında birileri için büyük ihtimalle böyledir. Hani yabancı düşmanlığı, çeşitli xenofobi ve bundan beslenen milliyetçilikler Türkiye'de çok popüler. Ama temelde sıkıntı şu, uluslararası piyasaya eklemlenmekle ilgili çok daha hızlı yol alınacak ve uluslararası piyasada zaten 2 bilemedin 4 tane medya patronu falan olmaya başladı artık tüm dünyada. Tabii. Oraya bağlanma hızı Türkiye'nin çok daha hızlı. Yani Murdoch grubu benim bilebildiğim kadarıyla birkaç sene önceki bir rakamı tekrarlamak, Rupert Murdoch'a ait şeyler bütün dünyadaki medya organlarının %50'sinden fazla bir tek adamın sahibi oldu. Böyle bir durum vardı yani, yanlış hatırlamıyorsam %51 miydi neydi? Ama devam ederiz. Yani bu ciddi anlamda sıkıntılı bir hal. Öncelikle herhalde bunu söylemek lazım ama zaten medya patronluğu dediğimiz şey son 10 sene içinde çok hızlı bir şekilde tek ellerde toplanmaya başlamıştı. İşte termik santrali kuran yanına anteni takıp televizyonu da kuruyor. Artık zaten mevzu buraya vardığı için. İşte bir de küreseli sömürsün diye de bakmak mümkün. Eğer böyle polyanacı bir havadaysanız bugün. Bunun dışında neler var bu işte yasada diyecek olursak. Çok garip bir şey hakikaten. Yani bu kadar tartışılmadan, bu kadar kamusal bir konunun pıtır pıtır meclisten çıkıyor olması sanki işte rutin, senelik bir işmiş gibi halini yaşıyoruz. Şimdi öncelikle Türkçe dışındaki dil ve lehçeler, yani Kürtçe yayın yapılabiliyor yeni Rütük yasasına göre. Bununla ilgili sınırlar var tabii ki, işte %40'ı en az programların Türkçe olmak zorunda falan filan vesaire, böyle bir hikayeler. Tek dil değil yani. Değil, evet, tek dil, tek millet, tek devlet diye tek bağırmak bayrak, ayrı. Evet. Ama güzel goy goy, işe de yarıyor, bol alkış da alıyor böyle diye. O yüzden anlamak lazım onu da. Onu geçecek olursak hakikaten bu sefer ilk kez hani sürekli aylardır devam eden şey yayınları var ya, padişah mı olacak falan. Eğer ulusalcı yayınları izliyorsanız görüyorsunuzdur. Hani bir deli saçması, bana kalırsa tabii, krallık kuruyor olduğuna dair iddialar zinciri Erdoğan'ın var. Yani krallık falan kurmuyor, gayet bildiğimiz Türk tipi lider modeli gibi geliyor bana. Hani yapışmış koltuğuna, her şey benim elimden geçsin, her şeyi ben bileyim, tekim ulen diye gezinme durumu. Herkesin başına geldiği gibi onun da başına gelecek olan yüzüne gözüne bulaştırmak olacaktır. Er ya da geç bence. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Ama burada bir yüzüne gözüne bulaştırmış bile. Milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde, ne demek o bilmiyoruz. Milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hal. Milli güvenlik kim? İşte milli güvenlik kim? Ne? Hayır, kim açık gerekli kılıyor? Yani bir talimat veriyor herhalde milli güvenlik açıkça bey. Açıkça gerekli kılması milli bey için. Ya vallahi herhalde ya şeyi hissediyor bir anda. Ya bu ülke bugün bölünebilir ha falan gibi bir hisle uyanmakla bak, ilgili. Bak çatırtıyı duyar gibi. Evet, gıcırtılar çatırtılar arttığı zaman ya da kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda. Ne oluyormuş o durumda? Şimdi Milli Güvenlik Bey verdi bu böyle bir... Milli güvenlik açıkça gerekli kılarsa ya da kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması kuvvetle muhtemel hale gelirse... Başbakan o zaman ne oluyor? Veya görevlendireceği bir bakan geçici yayın yasağı getiriyor. Ha, yedekle de oluyor bu iş yani. Yedeğini de koymak lazım. Düşünsene, zaten bir yandan ülke gıcırdıyor. Öbür taraftan kamu düzeni çatır çıtır çıtır çıtır çıtır çıtır kırılmakta. Yani başbakan trafikte kalmış olabilir. O zaman kim kapayacak televizyonları? Bakan. Yani dalga geçiyorlar herhalde diye düşünebilirsiniz ama geçmiyorlar. Geçici yayın yasağı ama bak bu iyi. Tabii üstüne üstlük zaten öyle kafasına göre padişahlık falan değil. Danıştay'a iptal davası açabiliyorsun. Danıştay bu davalara öncelikli olarak bakıyor üstelik. Ve yürütmenin durdurulması talebini 48 saat içerisinde karara bağlıyor. Yani nedir ki, iki gün kapalı kalsa ne olur? Yani bu medya işinden asla anlamayan birilerinin hazırladığı çok belli. Çünkü iki gün bir kanalın işleyemiyor olmasının ne demek olduğunu medyacılar bilir. Ama evet, medyacı olmayanlar bilmezler diye başlayabiliriz. 15 gün kapalı kaldığımız dönemi yani ağır bir kulunçla ödemiştim ben bedelini mesela. Yani ne yatabiliyordum ne doğrulabiliyordum. Tam 45-48 derecelik bir açıyla ancak ağrısız durabiliyordum. Tabii 15 gün uzun bir süreydi. Yani maddi olarak döndürmenin de çok kolay olmadığını düşünecek olursak, sıcak para girişini kestiğiniz anda medyaya aslında kasalarında genellikle patronları zilyon dolar falan bulundurmazlar. Ama önemli değil çünkü yayın hizmetleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne diyecektim. Ki bu bölücü bir tavır olacaktı. Çünkü bütünlenmez bölünmüşlüğü falan gibi bir taraf hissi veriyor. Ve Atatürk ilke ve inkılaplarına da aykırı olmayacakmış. Evet. Yani bildiğimiz beylik hikayeler yasa. Yok, beylik olmaz. Doğru, bey yasak. Kaldırıldı. Paşalık da olmaz. Efendi de olmaz. Neyse, siz anladınız. Ya Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olmayacak diye yasalar çıkartmaya devam ediyoruz. Onun ne olduğuna dair tartışma ağır bir şekilde ülkenin tam orta yerinde yaşanırken. Ya her hükümet de bu tartışmanın öznesi, evet, halindeyken. İnanılmaz hakikaten. Yani sadece toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemeyecek ve toplumda nefret duyguları oluşturamayacak. Savaş ve ırkçılık, savaş kışkırtıcılığı hemen altında yapmazsan var. Zaten yeter, sadece bunlardır yasaklanması gereken sınır, sadece bu. Bir de ya, işte hakaret filan etme. Öyle bir yasadan bahsediyoruz ki bakan ve başbakan kafasına göre keyfi olarak, çünkü tanıma asla tanımlanamayacak olan iki tane madde üzerinden yayınları durdurabiliyor. Mahkemeye falan ihtiyacı yok, bayağı durdurula diyor ve duruyor yayınlar. Bir yandan işte o ikircikli kafa bölünmez bütünlüğünün, varlığının, bağımsızlığının devleti ve ülkesi falan gibi o hikayeleri aynen copy paste buraya koymakta hiçbir beis görmüyor. Atatürk ilke inkılapları falan hemen altında, halbuki tam dediğin şey var. Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemeyecek. Toplumda nefret duyguları oluşturamayacak, terörü övemeyecek ve teşvik edemeyecek yayın. Evet, bunun yanında bir de terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremeyecek gibi garip bir madde var ki. Mesela tamamen farazi konuşuyorum. Bugünden bakmamak lazım bir medya yasası çıkarırken haliyle. Bugünden baktığında ne demek kolay veyahut daha refleksif olarak çıkabilecek kısmı, ama terör örgütlerini güçlü ve haklı gösteremeyecek diye yasa koyabilir misin? Ya güçlü ve haklıysa bir olayda? Evet. Olamaz mı yani? Çok güçlü ve çok haklı. Veya çok güçlü ama haksız. Evet, veya çok haklı ama çok zayıf. Neyse. Yani bunlar ihtimal dahil değil mi? Çünkü yasa çıkartıyor adamlar yani. Sen mantığı fazla zorlamaya başladın. Öyle öyle. Bu benim, ama onlar da mantığı fazla zorlamaya başladı. Kulaklıklarımdan kaçmıyor. Valla bunun dışında ilginç ne var diyecek olursanız bakıyorum. Yani bunu tabii daha epey konuşma fırsatımız tabii olabilir, ama bunu konuşma fırsatı olmadan galiba geçiriyorlar. Ben Financial Times'dan izlemek istiyorum aslında. Türkiye'deki medya kuruluşlarının yabancı sermaye payının artmasına imkan tanıyan yeni yasanın meclisteki onaylanması sırasında Doğan Yayın Şirketi'nin yükselen hisse senedi değerleri. Doğan Yayın'ın satmayı planladığı televizyon şirketlerinin hisselerinin yeni yasayla yabancı yatırımlar için daha cazip hale geldiği söyleniyor haberde. Financial Times'dan izleyelim. Zaten dünyanın en etkili çevrelerinin sermaye ve güç odaklarının yayın organı. Onu izlemeyip ne izleyeceğiz zaten? Yeni yasayla medya kuruluşlarındaki yabancı sermaye payı %50 oldu diyor. Ayrıca Doğan Yayın'ın Time Warner ve iki Amerikan yatırım şirketinden teklifler aldı. Teklifler $1.5 milyar civarında. Eder mi? Eder eder. Niye etmesin? Tahmin edildiği söylenmiş. Ve Doğan Holding'le hükümetin arası bir hayli açıktı, ama AK Parti karşıtı yayınlar sonrası Holding'in karşı karşıya kaldığı ciddi ve vergi cezası göz önüne alındığında demiş. Şeyin haberi tabii bu. Bunların Delphine bu şekilde bağlanıyor olması, ya bir yandan evet bu hükümetle takışmasa her zaman olduğu gibi hükümet görmezden gelecekti diye bir mantık yürütmek mümkün. Ama Doğan Holding'in halt yediği gerçeğini değiştiriyor mu bu? Yani görmezden gelmediği için. Değiştirir. Değiştirir mi? Değiştirir. Peki. Sen bilmezsin bu işleri. Bir yandan hani medya işlerine girdiysek bir başka... Peki bu, ben de bir şeyi soracağım. Mesela toplu mezar, Mutki'de bulunan toplu mezar. İkisi kadın, 12 kişinin kemikleri çıkmıştı. Bir Gün gazetesi bunu takip etmiş bugün ve manşete almış. Katledilenlerden biri 12 yıldır çocuklarının cenazesini alamayan Eren ailesinden Gülavi Eren. Şimdi bu habere televizyonda ya da gazetede yazmak terör örgütünü güçlendirir şeklinde yorumlanıp cezayı müstelzim olabilir mi? Olabilir tabii. Olabilir. Evet, çünkü bak burada bir şey gösteriyor. Göstermemekle ilgili biz anlaşmıştık. Ya bildiğin sansüre sonuna kadar açık, ben keyfi buldum. Yani başbakanın yayın durdurma yetkisini herhangi bir mantıksal çerçeveye bağlamayan, tamamen soyut ve kişiden kişiye değişebilecek olan bir kurallarımsı bir şeye bağlayan, yetmeyip işte terörü güçlü göstermek, haklı göstermek gibi, ne demek terör ne? Çünkü mesela bir bakıyorsun işte Dolmabahçe'nin orada eylem yapan öğrencilerin de illegal örgüt olduğuna dair hopadak diye üfür veriyor bakanın biri. Neye dayanarak belli değil falan. Hani bu yoğun güven durumu genellikle iktidarlara iyi şeylere yol açmazlar. Tam da bu sebeple iktidarların hani sürekli olarak kontrol ve gözetim altında tutulması gerekir. Çünkü eline güç veriyorsun. İyi niyetine falan güvenemezsin. Hikaye budur, ama hikaye pek böyle değilmiş gibi davranma üzerine kurgulandıkça fena gidiyor. Gayet tehlikeli, çünkü bütün Avrupa ülkelerinde falan, Macaristan'da da daha sizin öneyle yeni konuştuk böyle. Aşırı olağanüstü yetkiler elde eden Macaristan vardı. Tekrar konuşabiliriz. Hı hı. Ayrıca değiştirebiliriz yeni medya yasasında, değişikliğe gideriz demiş Macaristan Başbakanı. Ama Avrupa ülkeleri de, Almanya, Fransa ve Hollanda gibi onlar da değiştirsin demiş. Onlarda da var demiş ki haklı olabilir tabii. Ya haklıdır ama mevzuyu bu şekilde böyle bir hani engin denizlerde anlamsız dünya hissine doğru itmemekte belki de faydalı. Çünkü yani gayet yaşayacağız, hızlı bir şekilde yaşayacağız bunların sonuçlarını bilmek gerekiyor herhalde. Evet, bu şeydeki tartışmaya da iki kelimeyle yer verelim değil mi? Muhteşem Süleyman. Dizinin adı ne? Muhteşem Kanun. Bir saniye. Muhteşem Yüzyıl. Muhteşem kısmını en azından tutturmuş olduğumuza göre devam edebiliriz. Şu anda İslami kesimle anladığım kadarıyla İslami olmayan kesim arasında ağır bir medya tartışması yine başlamış durumda. Yeni konumuz Show TV'de ki harika dizi Muhteşem Yüzyıl ilk bölümü yayınlandı. Dizi şu: Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı dizisi aslında. Ha tabii ki Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı derken bir tarih kitabından falan bahsetmiyoruz büyük ihtimalle. Şundan bahsediyoruz: işte Türkiye'de yapılan işte kalitesi falanı filanı üç aşağı beş yukarı belli, düzeyi belli bir dizi. Yeni medya kanununu mu yapmış? Kim, Kanuni mi? Evet, niye Kanuni? İyi kanun mu çalarmış yoksa kanunlarıyla mı ünlü? Nedir yani hadise? Hadise işte ya birileri kafasına göre her dünyanın her tarafında olduğu gibi bir karakter belirliyor kendine. O karakterin çevresinde yan karakterler oturtuyor. Bir hikaye kurguluyor. Sonra bunu kameraya çekiyor. Hmm. Sonra da satıyor, reklam karşılığında kâr ediyor. Hikaye bu. Yani aslında bu olması gerekiyor. Ama ve lakin mevzu devletli bir hal almış ki anlamak çok zor diyebiliriz. Bu arada tabii medyanın haline de bakmak için harika bir zaman. Mesela Akşam Gazetesi'nde sürmanşet: Muhteşem Rating. Elleri sıcak sıcak hale getiriyorlar. Show TV'nin yeni dizisi Muhteşem Yüzyıl ratingleri alt üst etti falan diye başlıyor. Ne kadar iyi rating yaptı. O Akşam yaptı grubunun mevcut olduğu bir dizide televizyon kanalında mı yayınlanıyor? Evet. O yüzden zaten bunu böyle alıyoruz. Ne kadar zekiyim değil mi? Ya işin kötüsü hiç zekayla alakası yok. O kadar sıkıcı bir sistemi var ki. Neyse. Son yıllarda en yüksek bütçeli yapımlardan biri olan Muhteşem Yüzyıl senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla tam not aldı. Kimden aldı? Bir bölüm bir dakika falan. Bizden. Altında yetmiyor. Sevgili yazarımız Burhan Ayer'i tabuları yıkma zamanı falan gibi diziye de ben seyrettim yarısı kadarını. Gayet hakikaten yavan bir işte Türk dizisi. Yine kapının önünde birbirlerine bakan insanlar, çıkarken bir daha bakan ve bir daha bakan falan. Ya benim hani çok sevdiğim bir tarz değil ama aşırılıkları olan bir şey olmadığını, gayet muhafazakar, ortalamacı bir standart Türk işi olduğunu söylemek mümkün. Evet, daha cafcaflı, böyle herkes böyle yeşiller kırmızılar falan giyiyor falan ama hani bu zaten dönemi nasıl hayal ediyorsan, değil mi? Hayal gücü hakkı hala var. Şimdi emin olma ama neyse, bunu tartışmayacağım. Zaten emin değilim. Çünkü yani başbakan yardımcısının falan çıkıp konu ettiği bir hal alınca nasıl emin olabilirim ki? Zamanda sürmanşet: bu dizi tarihe hakarettir diye. Kim demiş? Vallahi kim demiş? Peki bir şey söyleyeceğim. Tarihe hakaret etme hakkımız da yok mu? Yani tarihe hakaret ne demek bir? İşte bu tam devleti sevmek, düşmanı hötmek falan gibi ne olduğu belirsiz şeyler. Tam bundan bahsediyoruz demin değil mi? Tarih keyfi. Tarih dönüp dava eder mi hakaret davası? Tarih dediğimiz şey zaten kamuya ait, yani herkese ait olandır. Herkese ait olan devlete aittir ve devlet onu korur demek değil. Yani Kanuni ile ilgili benim istediğim gibi yazabilmek, Kanuni dönemiyle ilgili istediğim gibi hayal kurma hakkım yok mu, var mı? Bu kadar basit bir soru değil mi bu? Evet ama o işte... Yok hakkım. Yok öyle birilerine bir göre. Hakkı. Birileri gayet otoriter kafalarıyla üstümüzde bıklıyor. Kapatılır mı peki bu dizi? Kapatılsın televizyon diyor zaten canım. Ya televizyonu bilmem. Diziyi kaldırdılar, kaldırıyorlar neredeyse. Bülent Arınç şey demiş: kamuoyunun tepkisini dikkate alarak televizyonun Muhteşem Yüzyıl dizisini kendiliğinden kaldırmasının uygun olacağını söylemiş. Ama diyor, ne diyorsun ya? Yani... Rütük hemen şikayetleri hızla değerlendirecek ve hızla kararlar alınacak demiş. Şikayet ne? Kanuni ya. Çok daha kahraman bir insandı mı? Ya. Ne diyorlar yani? Şikayet ben söyleyeyim. Daha dizinin ilk bölüm yayınlanmadan başladı şikayet. Çünkü ne deniyor? Daha dizi yayınlanmadan dizinin reklamları yayınlanmaya başlanıyor. Parçalar görüyoruz böyle falan. Trailer. Ha, trailerleri. Türkçesini bilmiyorum. Ben de. Zaten hiçbir dilde bilemedim. Neyse. O yayınlanan parçalarda şöyle şeyler görüyorduk. Gavur gavur, daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama işte gavur oynayan diyelim harem kadınları görüyorduk. Ama çıplak falan görmediğimiz tabii ki tahmin edebiliyorsun. Oh, Rütük'ün neyse. Odun gibi yasaları var affedersin. Bildiğin giyinikler de işte aksanları bozuk birincisi. Bir kere burada faul. Bu tabii antipatik, beni de kulağımı tırmaladı, ruhumu tırmaladı, ayrı konu. Ama Süleyman zaten toplamıyor muydu hareme diye şimdi soracağım. Bülent Arınç benim de enseme yapıştıracak bir tane. Yani bilmiyorlarsa söyleyeyim, kölelik o dönem serbestti ve kadınları oradan buradan esir pazarlarından toplayıp zaten alıyorlardı bu şekilde. Evet, cariye dediğiniz açısından. Böyle bir şey zaten, pazarda satılıyordu, padişahlara da hediye ediliyordu genellikle zaten. Yani seferden gelirken şimdi yanında 3-5 tane kadın getirmesen ayıp olmaz mıydı? Evet. Çocuk yapacaksın, mümkünse erkek olacak falan gibi bazı hikayeler var. Bildiğimiz kadarıyla tabii Bülent Bey daha iyi bilir ama. Sırp boşnak tercih sebebiydi. Hürrem'e bozulurduk. İşte, Haris olduğu için falan. Evet, işte zaten Hürrem olduğunu tahmin ettiğim ama daha kim olduğunu anlayamadığım bir tane kadın var. İşte Süleyman falan diye göz süzüyor. Süleyman da ona böyle bir kıpır gibi benim anladığım trailer'dan. Peki, şeyleri çözüyor. Konu bu, sıkıntı bu. Hayır, asıl sıkıntı kadınlar bence var, orada değil. Kadınlar var, entrikalar var. Oğlunu gözleri önünde boğdurduğu sahneyi de çekerlerse eğer. Bilmiyorum şimdi diyorum, ben bir bölüm yayınlandı. Onda yarısını marısını gördüm böyle. O da meraktan. Bekliyordum çünkü bu tartışmayı yapmaz da. Yapmaz böyle bir şey diyorsunuz. Ama yapmış. Adam ayrıca cinsel tercihleri konusunda da bazı. O dönemin cinsel ahlakı şu ankiyle aynı değildi. Cinsel tercih değil, yönelimlerden yönelimli, bahsetmek. Evet, yönelimli. Ama hani bundan öte ben bildiğim zaten oğlanlarla, kadınlarla falan diye devam eden başka türlü bir ahlak algısı vardı kültürel olarak. Neyse, zaten eşcinselliğine falan dair veyahut böyle bir şeyin ama iması oğul, yok oğul benim gördüğüm. Ama oğul katli... Herhalde öyle de görünüyor. Yani benim gördüğüm Süleyman dizide, ki zaten herkesin kendine göre yorumlama bence hakkı var. İşte bildiğin devlet memuru gibi bir adam. Tek farkı çok dik duruyor ve dimdik öküzümsü bir bakış durumu böyle. Yani uzun uzun bakıyor, dalıyor falan. Onun dışında akşamları mesaiden sonra oğlunun kafasını okşayan, karısına hafif otoriter ama sevgi dolu. Bir yandan başka kadınları da var falan. Böyle bir adam modeli. Yani bizim yaşadığımız 3+1 ev modelinin 30+2'si falan gibi hissettim ben hayatını onun. Ama bu hani kaldırıla ya da kendileri kaldırsın falan bildiğin. Ya Kültür Bakanı da oryantalist bir bakış demiş. Ya muhafazakar bütün gazetelerde takır tukur sırf konu bu zaten. Ya, Aliye ister, Kavaf konuşuyor. İster oryantalist olur, ister bilmem ne. Ne karışır Kültür Bakanı buna ya? Vallahi Arınç'ın söylediği tam olarak işte, TV'nin diziyi kendinden kaldırması düşünülebilir. Rütü'ye gelen şikayetler hızla dikkate alınıp gereği yapılacak falan olunca başbakan yardımcısı diziler üzerine konuşuyor. Aliye Kavaf ne demiş? Aliye Kavaf ise bu diziler nedeniyle Osmanlı haremden ibaret sanılıyor demiş. Ya benim bildiğim kadarıyla ilk Osmanlı dizisi bu. Yani bu diziler sebebiyle sanılmıyor. Başka bir şeyden sanılıyordur öyle sanılıyorsa. Ayrıca sen nereden biliyorsun sanıldın diye sorarsa biri cevap veremeyecektir diye ben hayal ediyorum. Çünkü ben bu dizileri pek şey yapmıyorum. Dizinin senaryo danışmanı. Köle İzaura'yı seyrediyorum. Neden olmasın ki? Yani beğenmemek, dalga geçmek, basit bulmak, komplike bulmak, bunların hepsi hakkımız da. Devletin, devletlilerin çıkıp neyi seyredeceğimize dair artık bir çekilin yahu durumu. Kültür Bakanı olmaz demiş. Kültür Bakanı oryantalist bulmuş. Ardından tabii bu arada dizinin senaryo danışmanı, tarihçi doçent Erhan Afyoncu ise kanuni erkek adamdı. Hareme girmeyip de ne yapsaydı gibi Aliye Kavaf'a cevap verdiği için ben gazeteyi kıvırıp kafama vurdum bir iki kere. İşe yaramadı, denemeyin. Öylesi bir durum. Bildiğim muhafazakar sağ gazeteler takır tukur kaldırıla kaldırıla diye hep birlikte yayın yapıyorlar. Ve bu bir konu şu anda. Büyük ihtimal özgürlükleri savunabilmek adına Muhteşem Süleyman seyretmek zorunda kalacağımızı hiç düşünmemiştik ama. İşte hayat. Hayat. Evet, evet. Ne yapacağız belli olmaz. Süleyman. Ben çok eğlendim dizide. Valla bitti. Saatimiz bitti. İlginç bir iki haber daha. Sadece başlıklarıyla söyleyelim ve atlamayalım. Çin'de ana babaya bakmak mecburi kılınmış. Amerikalı akademisyenler ajan. Hukuken. Banu Avar var ya gazete, bir de her tarafta gazeteci yazar diye geçiyor. Bildiğin ırkçı. Yani her yanından ırkçılık püskürüyor kadının düzden. Ve üstüne üstlük bir komplo teorisyeni ki hani rasyoneliteyle hiçbir bağı yok. Bilmiyorum okuyor musun sen? Hayır. Sanmıyorum okuduğunu, o yüzden böyle açıklıyorum. Yani okusan bildiğin hani parmaklarını yersin tadında. Banu Avar Karabük'te emperyalist ajanları olduğunu gidip Karabük'e açıklamış. Ne? İki tane İngilizce hocası getirtmiş Karabük Üniversitesi. İngilizce öğretiyor öğrencilerine. Bu arada kadınların fotoğrafını gördün mü bilmiyorum. 20'lerinde iki tane genç kadın. Biri Müslüman, biri Hristiyan, biri siyah, biri beyaz. İki tane kadın. Ajan olduklarını düşünüyor. Niye düşündüğünü kendi de bilmiyor. Amerikan ajanı mı? CIA ajanı. Peki bu CIA tek Karabük'e bile iki tane ajan atıyorsa bunlar bu maaşı nereden buluyorlar devlet olarak, onu da merak ediyorum. Düşünsene ABD'de İflas birileri Karabük Üniversitesi'ne iki ajan atıyor falan. Kadınlar bu tantanalı durum üzerine korkmuşlar. Şu anda ili terk etmişler. Rektör inşallah gelecekler, yok öyle bir şey canım ne ajanı falan gibi mevzuyu toparlamaya çalışıyor. Banu Hanım yine vatanını savunmakta, yine korumakta ve emperyalizme karşı savaşta. Tebrik ediyoruz Banu Hanım'ı. Evet, aynen öyle. Peki, ara. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? Günaydın. İyi vallahi. Sen yine dolaşmalarda mısın? Dım. Sayılabilir. Evet, bugünkü yazından da kalkarak bir iki şey konuşabiliriz herhalde, bu anayasa meseleleri yani. Evet. Özellikle Nepal'den ilginç bir örnek vardı. Dün de Macaristan'da yeni anayasa yapım sürecinde anayasa mahkemesi. Evet, evet. Ön planda. Biraz tam da seçim satımı haline girmişken Türkiye'deki anayasa çalışmalarıyla bir paralellik üzerinde durabiliriz belki. Yani oluyor mu olmuyor mu? Şimdi tabii seçimlere yaklaştığımız bir dönem artık. Bundan sonra sık sık seçim kampanyalarını artık konuşuyor olacağız vesaire. Yani gündemi onu o oluşturuyor olacağız. Şimdiden yani o politikanın hareketlendiğini çok rahat görmek mümkün. Herkes bir yaratıcı bir çalışmalar yapmaya çalışıyor. Bir yandan işte var olan milletvekillerinin meclisteki enteresan çıkışlarını da görüyoruz. Kimisi önüne domates böyle karnabahar lahana dizip mesela yapabiliyor yani. Hani bir basında görünürlük için artık öyle çıkışlar vesaireler falan filan oluyor. Biraz bunun işin dalga kısmı ama gerçekten siyasetli bir hareketlenme hissetmek çok mümkün. Ama bunun tabii giderek anayasaya yönelik kısmı da olacak muhakkak. Çünkü tabandan bir hareketlenme var. Bir toplantı düzenleniyor, çeşitli inisiyatifler var bu konuda aslında anayasa. La ilgili çeşitli toplantılar düzenleniyor. Bazı sivil toplum hareketleri bir araya gelip düzenliyorlar vesaire. Zaten artık her güçlü sivil toplum örgütü veya sivil toplum örgütü olduğunu düşündüğümüz kurumun bir anayasa taslağı var gibi zaten zaman içinde hazırlanmış. Ama tabii hep bu aslında daha elitist bir noktada kalıyor ister istemez. Uzmanların hazırladığı anayasalar, taslakları. Ondan sonra işte şimdi her partinin tabii birer anayasa taslağı. Bunlar da hani gene dar bir çevrede hazırlanan şeyler aslında. bir noktada da elbette öyle olması gerekiyor. Anayasayı yazmak sonuçta hukukçuların işi, uzmanların işi. Bunu herhangi bir insan belki yazamaz ama orada bir onun da üstüne düşünmek lazım. Halk ne kadar bunun içinde olabilir bu anayasa yapım sürecinin diye. Sonuçta çünkü halkın aslında mutabakatının, ortaklığının en önemli belgesi. Bir de bütün bu anayasa felsefesi içine girdiğimizde her anayasanın bir ruhu var. Yapıldığı dönemin ruhunu yansıtan. Belki olmayan bir siyasi kültürü de yansıtmaya çalışıyor. Bu işte Nepal örneğinde olduğu gibi. Evet, o Nepal örneğinin yalnız hazırlanış yöntem olarak çok ilgi çekici bazı ayrıntılar veriyorsun. İstersen onları da birazcık da burada da konuşalım Nepal çok ciddi politik sarsıntılar yaşamış bir ülke. Hem de epeydir yaşamış bir ülke. Ve ondan sonra işte şey bu 12 bin kişinin sonuçta öldüğü bir iç savaşı yaşayan bir ülkeden bahsediyoruz. Evet ve onların 96'dan bu yana neredeyse 2008'e kadar. Ve onların nüfusu dikkate alındığında bayağı yüksek bir oran değil mi? Tabii. Yani 29 milyon aslında yani şimdi. Bir de 12 bin kişi her yer için ciddi bir rakam sonuçta. Evet, evet. Ondan sonra işte bir anda işte Mao'cu işte Komünist Parti. Ondan sonra bir anda da işte monarşik düzen. Hem bunların çatışması hem işte tabii ki orada Hindistan, Çin vesaire orada da bambaşka bir güç denklemi üçgeni var. Biz mesela büyük güçlerden bu kadar bahsediyoruz. Amerika'nın etkisiydi, şuydu, buydu ama hani bir yandan Çin'di, Hindistan'dı gibi dev güçlerin, bizden uzak dev güçlerin altına sıkışmak da tabii hoş bir şey değil herhalde. Ve yani bu 2008'de artık tüm düzen çöktükten sonra artık yeni düzen kurulacak. Hani çünkü bir şey kalmamış diyelim. Artık siyasi düzen olarak özetle. Yeni bir düzen kurulurken işte bu anayasa konusunda da böyle enteresan bir kurum başlıyor. Tabii bunda Birleşmiş Milletler'in de etkisi büyük. Öyle kendisine birdenbire yüzünü yapalım falan filan gibi değil. Tamamen çöken düzenden bahsettiğim için Birleşmiş Milletler Kalkınma mesela programının da ciddi katkısı var bu sürecin oluşturulmasında. Ya tamamen işte tabandan tepeye doğru böyle bilgi, görüş böyle devamlı zigzag şeklinde gidecek bir süreç oluşturuyorlar. İşte anayasa komisyonu oluşturuluyor. Bu aynı zamanda da sadece anayasa komisyonu olarak çalışacak, parlamento olarak çalışacak 2 yıllığına yani 2008'den 2010'a kadar diye öngörülüyor. Ve çeşitli alt komisyonlar kurgulanıyor vesaire. Yani artık halka birebir artık kapısına giderek hangi dil konuşuluyorsa o dilde broşürler bastırılarak bilgilendirme işini akla gelebilecek her türlü yöntemi yüz yüze konuşmadan yani bu anayasa komisyonu üyelerinin ve daha alt komisyonların üyelerinin Nepal vatandaşlarına birebir konuşmasına gidecek kadar işte kahvehanelere inecek kadar bir şey yapılıyor. Bilgilendirme ve fikir alma. Var olan metinlerin üzerinden geçme. Ne gibi özgürlükler, haklar olması istendiği konusunda. Madde madde adeta halkla üstünden geçiyor. Yani çok alışılmış bir yöntem olduğu söylenemez. Çok sık rastladığımız değil mi? Bayağı tabana yayılma söz konusu ilginç yani. Bu tabii şimdi anayasa, dünya çapında böyle bir anayasa felsefesiyle ilgilenen ekip var. Aslında onlar için de bir laboratuvar, bir deney. Evet, aynen öyle. Evet. Nepal'de yapmak kolay yani orada bir çöken, yani kolay derken. Bir deney alanı. Ne çıkacak bakalım. Şimdi tabii yazıda olmayan bir kısım da var. Şimdi de söyleyeyim. Bu arada Nepal'de ciddi siyasi krizi için Mayıs'ta oluşması gerekiyordu. Sorun hala oluşamadı. Evet. Siyasi krizi. İtiraf edeyim. Evet. Ve işte bu Mayıs'a olması inşallah planlanıyor. Şimdi Birleşmiş Milletler'in de oradan bu çekilmesi söz konusu. Bu barış gücü olarak vesaire. Dolayısıyla şimdi artık iyice birbirine girmesi söz konusu olabilir. Tekrar iç savaş çıkabilir deniyordu. Artık yani benim o evet. tezimin görünmeyen tarafı mı? Ama yok, şimdi şöyle bir şey var. Orada da bambaşka bir siyasi kültür bunun eliyle yaratılmaya çalışıyor. Bu kolay mı? 2 yılda olacak mı? Tabii ki zor. Ama yani bu kadar ciddi bir iç savaştan vesaire. Şimdi Kosova ile ilgili de konuşuyoruz. Seyhan birbirine girebilir diye. Sırbistan'da, şurada, burasında. Yani öyle bakınca aslında gene Nepal'in durumu bu kadar oluşturabilmek metinleri 2 yılda da bir şeydir yani. Elde üretilmiş bayağı bir ciddi bir taslak var çünkü. Evet, bir de yani taslan metnin kendisinin yanı sıra yapılış yöntemi olarak da bayağı demokratik olduğu söylenebilecek. Hatta evet, dediğin çok doğru yani, laboratuvar bir deneysel niteliği var. Peki öte yandan Macaristan'daki durum nedir? Valla Macaristan da şimdi yeni anayasa yapacak bu arada. Ondan sonra onlar gelecek Mayıs'ta. Bu Mayıs ayı anayasa bayramı halinde galiba zaten. Gelecek Mayıs'a hazır olur diyorlar. Yeni taslak bu. Oradaki parlamentodaki salt çoğunluğu elinde tutan Fidesz partisi vardı. Orta sağ. Onların adım adım gerçekleştirdiği bazı değişiklikler vardı. Zaten ondan bahsetmiştim. Bu medya yasası, evet, anayasayı da değiştiren şeyler vardı. Fakat bu yetmedi. Şimdi yeni bir anayasa olsun. Üstelik de bu anayasa konusundaki önerileri yürüten akademisyeni de tanıyorum. Aman Allah'ım diyorum. Yani neler oluyor? Yani son derece milliyetçi bir şey yapmak istiyor aslında. Yani anayasanın işte başlangıcını, Macaristan'ın adeta neredeyse işte Orta Asya köklerine atıfta bulunmak değil ama yani neredeyse ona yakın, evet, evet, tarz bazı sembollere atıfta bulunmak vesaire gibi. Hani bir adım sonrası zaten o Orta Asya kültürü, Turan'dı bilmem ne falan, ona gidebilecek neredeyse şeyler var. Bazı ayrıntılar var. Ya bunu yapan akademisyen mesela, bunun konuşan kişiler falan da gayet aslında bir dönemin liberal, o 1989 sonrasının en batı dünyasında da popüler akademisyenler. Şimdi bunlar ne oldu? Allah'ım nereye geldiler? Evet, bu radikal iktidarı bu mu olmalı gibi. Radikal bir fikir değişikliği içinde oldukları anlaşılıyor. Fikir değişikliği değil. Bu tabii iktidarın getirdiği bir şey olsa, evet, gerek. Bir yandan işte Macaristan'ın tarihsel olarak o Avrupa'dan farklı olma, Avrupa'nın içinde küçük bir ülke olarak yutulmama, farklı bir dilimiz var, farklı bir kültürümüz var baskısının artık herkese bir sirayet etmesi diyeyim. Bunun aslında tamamen popülistlikle alakası var herhalde. Yani bu iktidarın korunması, halkın bir takım duygularını sömürülerek iktidarın korunması. Başka bir şey de değil aslında. Bu kadar da arkada felsefik bir boyut olduğunu da düşünmüyorum. Salt bir güç savaşı bu aslında. Evet, öte yandan peki ben bir de şeyi sorayım. Yani geçen haftalarda konuşmuştuk medya yasasıyla, evet, ilgili olarak, ama şimdi yeni bir açıklama yapmış gene Orban, Viktor Orban. Avrupa Birliği yani yeni medya yasasının ifade özgürlüğünü adam akıllı kısıtlayıcı hükümler taşıdığı konuşmuştuk. Eleştiriler, evet, de geldi. Evet. Yani tarafsızlık ve insan onuruna uygunluk açısından takip edecekleri gibi ulusal güvenlikle ilgili haberlerde de başvurdukları kaynakları da açıklamak zorunda bırakılacaklarmış. Aslında fevkalade tabii, kaygı yani, verici yani. Bir de şimdi orada işte demin ondan bahsediyorduk, işte bu Anayasa Mahkemesi'nin durumu Macaristan'da. 1989 sonrası yeni düzen kurulurken Anayasa Mahkemesi öyle bir formüle ediliyor ki, sol ve sağ arasında müthiş bir çatışma olduğu için, kutuplaşma olduğu için, yani sağ özgürlükçü, sol işte eski totaliter komünist rejimcisi gibi vesaire. Anayasa Mahkemesi aslında bir hakem gibi orada. Özgürlüklerin savunucusu ve halkın yanında yer alan bir kurum gibi kurgulanıyor. Kurgulanmış oluyor hasta kadar. Bu aslında siyasetçilerin de açık diyeyim. Neyse. Ve yakın döneme kadar Macar Anayasa Mahkemesi'nin o kadar büyük bir ağırlığı var ki ülkede karar alma konusunda. Yani mesela başvuru hakkında herhangi birisi de başvurabiliyor. Bir Macar vatandaş gerekmiyor Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak kişinin. Tabii bireysel başvuru yapabiliyorsunuz. Bir de yabancı bir birey olarak da yapabiliyorsunuz. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi bir durum yani. Ya şimdi şöyle bir şey var orada tabii, yani oradan da farklı aslında yapı olarak. Tamamen bireyin devlete karşı hakkını korumaya. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aslında bizim belki çok özgürlükçü falan filan, çok özgürlüklerin savunucusu gibi geliyor ama sonuçta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi devletin her zaman çıkarını koruyan kararlar vermiştir belli bir noktada. Kararları okuduğunuzda muhafazakardır pek çok açıdan. Macar Anayasa Mahkemesi böyle değil. Son derece bir kere bireyi ön plana çıkaran, dediğim gibi siyasete karşı adeta ve kendi ülkesinin siyasetine bireyi koruyan bir yapı olarak gelişiyor. Fakat işte Viktor Orban bu mesela işte yapılan değişikliklerle bu Anayasa Mahkemesi'nin bu fonksiyonu geride budadı. Ve Macaristan'da sistem değişmiş oldu aslında. Evet, zaten bu demin sözünü ettiğimiz medya yasasıyla da biraz önce söylediğin anayasa durumu, anayasa mahkemesi durumu arasında ciddi bir çelişki de var demektir. Çünkü yani bu bayağı kriterlere uymayanlara yüz binlerce dolara kadar para cezası verme yetkisine de sahip ve üstelik de Medya ve İletişim Dairesi adıyla yeni bir kurum işte var takip ediyor filan. Şimdi Anayasa Mahkemesi ile bu ikisi olamazdı herhalde anlattığın biçim içinde. Ya evet, önce zaten öyle. Anayasa Mahkemesi'nin fonksiyonunu ortadan kaldırınca zaten Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruda ya başvuru oldu zaten. Evet. Bir anlama gelmedi. Sorun kalktı yani. Evet evet, sorun ortadan kalkmış oldu. Şimdi bu Macar Anayasası'nın yazılış sürecine, yeniden yazılışta görev alan bir akademisyen vardı. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeydi en son. Andras Shayo'nun işte bu anayasalar ve duygusallık üzerine bir yazısı vardı. Ben de daha önce bir yazımda kullanmıştım, onu atıfta bulmuştum. Hakikaten bakılınca yani anayasalar, yani niye halkla yapılsın anayasa, nedir? Burada önemli olan o girişimde bulunmak, o ruhu getirmek. Her şeyden önce. Çünkü anayasalar hem dönemi yansıtıyorlar hem de bir olması gereken ideye yönelilen şeyi yansıtıyorlar. Onun için nasıl yapıldıkları çok önemli. Ne içerdikleri kadar bütün bu süreç anayasanın adeta anlam kazanabilmesi, yaşayabilmesi, uzun vadeli bir anayasa haline gelebilmesi için hakikaten bir meşruiyetinin sağlanması için o süreç de çok önemli. Kim yapıyor? İçinde kim yer alıyor? Yapılırken işte ne kadar danışılıyor, kime danışılıyor, nasıl bir siyasi ortamda ortaya çıkıyor. Bütün bunlar son derece önemli tabii. Yani o yüzden seçim sürecinde herhalde taslaklar kadar bunların üzerinde konuşuyorsak çok önemli olur diye düşünüyorum. Yani evet. Şimdi bu anayasaların ruhu deyince de hani nedir mesela, yani neden bahsediyoruz? Mesela İspanya Anayasası'nı ele alalım. Her zaman bizde de zaten konuşuluyor vesaire. Ya orada mesela bu 1978'de işte demokratikleşme zamanında yapılan Madrid'le bölgeler arasında sürekli bir müzakerenin olması öngörülüyor. Ve anayasanın o zamanki yapılışındaki yaklaşım bu sürekli müzakere hali, yani bir yandan anayasanın ipleri elinde tutması, merkeziyet elinde ipleri tutması, bir yandan da hakları vermesi ve ucu açık bir süreç bırakması. Bu çok enteresan bir şey aslında. Ve yani özellikle kendi yönetimi, her şeyin böyle bir merkeziyetçiliğin bir aslında çok enteresan karışımı. Ve o anayasanın getirdiği ruh bugün hala İspanya'nın bütün siyasetine şekil veren ruh. Evet. Bütün İspanya'nın aslında gidişatını bu belirliyor. O dönemki çizilen çerçeve. Ve esnek bir açık yani bir takım kapıların açık tutulmuş olduğu bir sistem gibi anlıyorum ben. Aslında şimdi yani aklıma geldi, biraz tango modeli gibi diyelim. Şöyle oluyor. Yani bir yandan bir adım atıyorsunuz, sonra bir adım öteki partneriniz kesiyor o adımı, durduruyor falan, böyle bir karşılıklı şey var. Sürekli etkileşim aslında. Tam da ya ucu açık derken improvizasyonu böyle şey yapmaya, ki o an daki duruma göre yeni şeyler, açılımlar üretmeye ucu açık. Fakat aynı zamanda merkezi, Madrid'i de işin ortasına koyuyor. Hani Madrid de şey değil bu anlamda, pasif bir durumda değil. Yani sürekli bir karşılıklı, dediğim gibi işte şey, etkileşimle o hak ve özgürlük nereye, ne kadar gidebileceği ve eşitlikçi de değil o anlamda. Mesela şu an Katalonya'da daha fazla özgürlüklerin aslında olabileceği bir noktaya gidiliyor. Baskı mesela konusunda işte şiddet vesaireydi derken orada o duruyor mesela. Yani dediğim gibi illa her bölgenin eşit hakkı olacak. Bu haklar aslında tarihten gelen, yani şey olan, kökeni olan haklar değildir. Bu anayasanın bahşettiği haklar gibi bir anlayış var aslında. Bu da enteresan mesela. Yani onun için Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıllarını düşünüyorsak, 10 yılları değil belki 100 yıllarını. Evet. Çünkü Amerikan Anayasası'na baktığımızda yani 1787'den beri o yasa, anayasa duruyor. Dünyanın en eski anayasalarından bir tanesi işleyen. En eski San Marino olması lazım. 1600 galiba Avrupa'daki. San Marino'nun anayasası olsa ne olur, olmasa diye de düşünemiyor insan tabii. Evet, önemli ama. Önemli tabii yani. Sonuçta küçücük, minicik, mikro devletçik müdesek nedir? Hani orada 1600'den beri durması olabilir de. Amerika'nın ki mesela hakikaten enteresan bir durum. Orada da mesela o anayasanın ruhunda da Şah'ın mesela dikkat çektiği bir korku nın aslı olmasıdır. İşte çoğunluğun egemenliğine karşı korku. Evet. Ondan sonra baskı korkusu, hep özgürlük, özgürlük. E ne oldu? İşte yani şimdi hala Amerika'nın mesela en iyi ve en kötü yanlarında bu o korkuyu görebiliyoruz. O korkunun ve özgürlük tiryakiliğinin diyelim ve tutkusunun etkilerini görüyoruz işte. Yani bütün dünya artık politikasını etkilerken bir yandan bu kaygılar, korkuların etkileri var diyebiliriz. Evet, şimdi tabii buradan bir de günümüzün de en aktüel konularından birini oluşturan bu yeni işte radyo televizyon yasasının tartışılması var, tasarısının daha doğrusu artık kabul ediliyor. Birinci bölümü kabul edilmiş ve şimdi biraz önce konuştuklarımız açısından da bayağı üzücü diyebileceğim, yani ürkütücü bazı gelişmeler de var. İşte hem başbakana ya da onun görevlendireceği bakana geçici yayın yasağı getirebilme etkileri. Ayrı zamanda da bu biraz önce konuştuğumuz şeylerin taban tabana tersi olduğu söylenebilecek çok dar kalıpçı ve eski anayasanın da bütün ruhunu içeren, işte varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi milletiyle bölünmez bütünlüğü, işte Atatürk ilke ve inkılapları geçiyor isim verilerek, yani Atatürk'ün adı da. Ve işte kin ve düşmanlığa tahrik etmek yeterli iken, toplumda nefret duyguları oluşturmayacak denirken, bütün bunları da eklemişler gene. Varlık ve bağımsızlık, ülke milletiyle bütünsüzlük, bölünmez bütünlük vesaire. Bu da tabii gene bir tango mu yoksa mehter dansı mı bilemiyorum ama bir geri, çok geri basma şeyi veriyor insanın içine, bayağı sıkıntı veriyor. Ne, nasıl izleyebiliyor musun? İzledin mi yani, bilmiyorum bu şeyi. Ya çok izlediğim bir şey olmadı açıkçası. Fakat şöyle bir şey var. Yani bu tabii Macaristan'ın da son derece andıran herhalde bu tarihsel bağlarımızın tezahürü mü diyeyim? Evet. Yani işte Türk milliyetçiliğinin, daha önce bahsetmiştim, Macar aslında babası, atası, annesi, neyse bilmiyorum artık, karışmıyorum. Macar milliyetçiliği tamamen oradan gelen etkileşimlerle aslında Türkiye'de bu Turan fikri, Orta Asya fikri vesaire popülerleşiyor diyelim. Ya şöyle bir şey var. Tabii yani bir yasaların getirdiği baskıyla oluşan işte sansür mekanizmaları veya özgürlüklerin kısıtlanması gibi durumlar var. Yani sansür değil, cart cart sansür yapmak gerekmiyor da yani ona yöneltiyorsunuz. Bir de tabii bazı durumlarda gazetecilerin kendi kendine koyduğu tabularla aslında yasakları delebilecekken delmeyip kendi kendini sansürlemeleri var. Evet. Zaten buna çok meyel bir kültür var. Yıllarca aslında bu şimdi Ergenekon davalarında konuşulan şeyler, gazete korularında biz konuşmuyor muyduk? Yıllarca biz de en çömez gazeteciler bile bunların bir kısmını en azından biliyordu. Kim bilir yayın yönetmenleri neler biliyorlardı? Her yıllardır şey. Neler biliniyor? Aslında bakılırsa her şeyi biliyorlardı ama tabii ki bu otosansür ya da devlet aslında militanlığı. Evet, hem devlet militanlığı hem de hem bir çıkar mekanizması. Tabii evet. Karşılığında elde edeceğiniz ikbal o kadar büyük ki susmak vesaire ve müslüman adamı olmak her zaman ona göre daha çekici oluyor. Ya bunun benzer durumu İtalya'da vardı. Gene yazıda ondan bahsediyorum. Evet. Fakat İtalya'da artık o kadar Berlusconi iktidarı ayyuka çıktı ki kepazelikleri, yolsuzlukları artık yani diyerek, bunalarak yeni öyle bir son bir daha bağımsız gazeteciliğe doğru, bağımsız derken bunu yapan illa da bağımsız yayın organları değil, La Repubblica gibi son derece aslında tamam hafif sol tandanslı falan diyelim ama şirket medyaları, medya organları da şirketlerin sahip evet. olduğu. O gibi gazetelerde mesela ciddi gazetecilik yapmaya başladılar. Belgelerle vesaire yolsuzluk haberlerinde sadece bir siyasi bir karalama kampanyası gibi değil. Mesela işte hep ondan bahsediyorum. Bu Ergenekon davalar işte, Gladio davaları, daha çok da temiz eller davaları. İtalya'da bu siyasi kutuplaşmaya kurban edilmişti tamamen. Basının da bunda çok büyük rolü vardı o dönemde. Şimdi bir arınma süreci bir basın üstünden ufak ufak ufak ufak diyor ama artık dediğim gibi o kadar şey ki olay göze batıyor ki Berlusconi'nin halleri bir artık bir ne yapalım yani gibi bir durumda artık daha fazla dibe vuramayız tarzı. Ama öyle de bir şey var, hareketlenme var. Yani Türkiye'de de yasalar vesaire ne çıkarsa çıkıyor. Mesela bu engellilerin yasa tasarısından bahsediyordum. Engellileri ilgilendiren torba yasadaki. Evet. Ne yaptılar ettiler, durdurdular. Ve dün meclisin mesela genel basın açıklamaları vardı vesaire. Yani işte ne kadar durdurdular, nereye gider, ne olur bilmiyorum ama basının elinde büyük bir güç var. Böyle bir tasarının o zaman çıkmasını engelleyebilirler. Macaristan'daki gibi bir acıklı politik düzen de yok Türkiye'de. Yapılabilir. Evet. Yani git geldi çok inişli çıkışlı bir durum. Evet. Herhalde bu sallanmalara, salınımlara gidip gelmelere daha epey bir süre devam edeceğiz öyle anlaşılıyor. Evet. Peki çok teşekkür Peki. ederiz. Görüşürüz. Şu an bu arada Ankara'da kar yağışıyor. Kar mı başladı? Evet, evet. Evet. Çok güzel kar taneleri savruluyor. Peki. Peki. Sen sesinde kötü geçmiş olsun diye. Evet, evet. Çok teşekkürler. Hoşçakal. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın abi. Evet ya yani konuşacak epey konu var herhalde. Ben ama öncelikle şu şeyi sormak istiyordum. Bu Beşiktaş'ın yeni transferlerini bir

Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.